Něco se nauč. Jsi mladý. A mnohem chytřejší než já. Mladý jsem. Pár let spolu a dnes všechno už líp, než kdy já znáš. A dávno řekl jsem své, svůj směr si sám vybíráš. Teď táhne mě to a Bůh ví proč, když já netuším. Tvými slovy se řídím, věř, já se nestratím. A odpust mi, že musím svou víru před zrakem ostatních skrýt. Já vyrážím dál s Bohem včerejším snům, svírám jistě, mám strach, co všechno tím ztrácím, stačí ohlédnutí, kolik blízkých je ve vzpomínkách dávných, v návrat však nedoufám, snad jedin nestratím, toužím zůstat a vím, že jinde mám být, nezbývá, než Bohem dát a jít. Já vyrážím své minulosti se vzdělám, já vyrážím, já nové možnosti vnímám, kterou tě rozpínám. Svět, co znal se mi přijde malý, zvláštní, oči své odpírám, nic mě nezastaví. S každým úrk, jak jsem dál, zpět nelze jít, proč musím jít? Zase po